mong kwento, isang love story na nangyari sa kanto. Habang ako'y papunta sa aking trabaho at may tumatakbo, at bigla na lang kaming dalaw'y nagkabunggo. Ako'y nagtataka sa aking nadarama nang makita siya ay kumislap aking mata. Kahit ligaw tingin, sana ay iyong mapansin ng makumpleto ko ang love story ko. Nabigla ako, parang tumigil sa pag-ikot ang mundo. Nang mag-sorry siya at tinanong ako kung okay lang ako, ang nasagot ko lang, natabig niya ang puso ko. Ako'y nagtataka sa aking nadarama nang makita siya ay kumislap ako. Anong mangyari ay nandyan ka palagi. Mga luhang di ko napigil dumuloy, hinahawi ng iyong mga ngiti na kung minsan hindi ko lubos. Maisip kung ba't pinagkaloob sa akin ng Diyos ang isang katulad mo. Ako may makasalanan ng aking gabay tungo sa di maputik na lansangan. Gusto ko mang bumitaw, pag-asa'y laging ikaw. At kung ako'y maligaw, ang laging natatanaw ay iyong mga mata, parang mga salamin. Ang buhay ng aking bukas at tubas sa inumin. Kapag ako'y uhaw, ako lamang at ikaw. Aking puso na parang gustong isigaw ang bawat letra na bumubuo ng iyong pangalan. Paalam na salitang kailanman di natin kailangan, at hindi ko hahayaang tayong dalawa'y magkawalay. Palagi kang may karamay, hawakan mong aking